Vaccinationsmottagningen Britta. Är det vaccinationsinformationen? Ja, det är... Max von Schöner. Mm. Jag ringer angående ett besök som jag avser att göra vecka 12 i Rinkeby centrum där jag ska tala och hålla ett mindre föredrag. Det blir jag och möjligtvis också min fru. Nu undrar jag vilka sprutor jag behöver ta innan resan. Vart ska du någonstans? Hörru? Till Rinkeby centrum, norr om Stockholm. Och jag har fått tips om gammaglobulin och undrar men, nu om jag också måste... Ska du, du säger att du ska resa någonstans? Ja, till Rinkeby. Från Östermalm åker vi upp. Det är ingen lång resa, men det är ett mångkulturellt samhälle och det kommer komma folk från flera världsdelar och lyssna på det här. Ja, men man behöver inte ta några vaccinationer. Det behövs inte. Nej. Jag fick ett tips om gammaglobulin, men att det kanske skulle stärkas med en gula febern också. Men det kanske bara var spekulation. Ja. Jag tackar för information. Adjö. Adjö.